Χριστουγέννων να πάρουν και δώρο Πάσχα. Αυτά δεν θα τα πάρουν ούτε με τον Τσίπρα, δεν έχει να κάνει. Εντάξει ρε παιδί μου, αφού την κάνει που την κάνει, που θα γίνει πρωθυπουργάρα. Εκεί θα πάρει και τα 2.000. Τα έχει χορηγήσει Siemens, δεν έχει σημασία. Κάπως βρέθηκαν. Θα σκοτώσετε μερικούς γέρους, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Και που τους έχουμε, ονειρεύονται ότι το Πασόκ θα πάρει το όνομά του πάλι πίσω. Άι παράτα μας. Εσύ με συμπαθείς. Όχι σαν τον Κυριάκο. Εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ. Μπράβο, εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Μπράβο. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Ξέρω εγώ μια συμπάθεια σου έχω, αλλά δεν είναι σαν τον Κυριάκο. Δηλαδή ο Κυριάκος είναι και την κόμενος θέμου. Ναι, ο κόμενος θέμου, ναι. Και το συμπαθούμε. Είπε κάτι για το στενό του συνεργάτη το Μαντούβαλο. Τι να πει για το Μαντούβαλο. Χαζομάρης δικαιοσύνη, τι να πει. Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια για το παραδικαστικό με αναστολή βεβαίως. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα έτρωγε μια δημοκρατία αυτά, όχι. Η χαζομάρα είναι ότι είναι με αναστολή. Αυτό είναι η χαζομάρα. Πολεμήστε τους άριστους εσείς. Πολεμήστε τους άριστους. Να δω ποιοι θα μας κυβερνήσουν. Τα ζώα, τα γάρια, οι αμόρφωτοι. Αυτούς θέλετε. Και αφήστε τις καθαρίστριες να δικαιώνονται και να βγαίνουν έξω. Που κλέβουν στα πτυχία. Πολεμήστε τους άριστους. Να δω ποιοι θα μας βγάλει αυτό. Εντάξει, με εκείνο το διοικητή έγινε κάτι. Καλά, καλά. Εντάξει, εντάξει. Για να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, γιατί ξέρετε κάτι. Fake news και καταστροφολογία στη δημόσια υγεία δεν είναι ανοιχτή. Φέτος, μέχρι στιγμής και με στοιχεία επίσημα, υπάρχει 173 άτομα τα οποία έχουν νοσήσει σοβαρά. Από αυτά, μόνο το 15% ήταν εμβολιασμένοι και 165 από αυτά τα άτομα έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 38. Και είναι άνθρωποι με ευπάθειες, με χρόνιες νόσους, η συντριπτική τους πλειοψηφία. Υπάρχουν και κάποιοι που δυστυχώς χάθηκε η ζωή τους, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες που δεν ήταν υψηλού κινδύνου, το οποίο όμως είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κάθε χρόνο. Ζούμε μία έξαρση της επιδημικής γρήπης, η πλειοψηφία των στελεχών είναι ήττα έναν ή ένα. Δεν είναι η ήπια περσινή χρονιά. Είναι λίγο πιο ισχυρό το στέλεχος. Α, δεν είναι καμιά καταστροφή. Έτσι, για να μην τρελαθούμε δηλαδή κιόλας. Βεβαίως είναι ο Παύλος Πολάκης. Καταλάβατε την γνώριμη και πολύ έτσι οικία και συμπαθητική φωνή του Υπουργού. Μιλάει για τους νεκρούς, τους 38 νεκρούς. Έχει κάνει αίσθηση αυτή η δήλωση, επειδή καταλήγει στο τέλος ότι δεν έχει καμιά καταστροφή. Έχουμε 38 μέχρι την ώρα που έκανε τις δηλώσεις. Και πολλοί το συσχετίζουν και γράφουν και στα social media. Ένας, ο Υπουργός. Και όλοι οι άλλοι, οι 38 νεκροί, επειδή γίνεται αυτό το γνωστό παιχνίδι. Θέλουμε να το ακούσουμε έτσι για να καταγραφεί την ιστορία. Αμέσως μετά ακολουθεί τώρα, δηλαδή, το δεύτερο μέρος του λαού. Είσαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι Alain Delon. Τις κούκλες 2-2 τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Και μοιραίος είσαι, μας έχει σώσει. Ζούμε στην επαρχία. Περιμένουμε τα μεσημέρια για να ανοίξει το μάτι μας και το κεφάλι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι 20-200. Να σε καλά, από πού παίρνεις? Από Θεσπρωτεία. Θεσπρωτεία, τι θες? Θεσπρωτεία είπα. Είμαι πρωτεία. Και ο Κυριάκος θέλει πρωτεία. Πρωτεία στις εκλογές. Θες πρωτεία κι εσύ? Δεν έχει πρωτεία. Του στέλνω με πράγμα για να το βλέπει εκεί και να γελάς. Πολλά φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά, τα φιλιά μου στη θέση πρωτεία. Έγινε. Γεια. Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Γίνεται ο Αποστόλη. Βεβαίως. Ένα παιδί είμαι που είχατε μιλήσει με τον Παναγιώτη για κάτι ηχεία. Για τα ηχεία, ναι, ακούγονται καλά. Ωραία, πότε μπορούμε να τα δούμε? Να τα δούμε ή να τα ακούσουμε είναι το θέμα. Να τα ακούσουμε, ξέρω εγώ. Να τα ακούσουμε, να βάλουμε εκεί να ακούσουμε λίγο Καζατζίδι, κάτι να γουστάρουμε, να το καταλάβεις. Ναι, τι μάρκα είναι, ρε φίλε? Τα Νόη. Τα Νόη. Τα ξέρεις, ε? Καλά, εντάξει. Ειδικό σε βλέπω. Αλλά ντάλα. Έλα, θα τα ακούσουμε το ηχεάκι, θα τα ακούσουμε. Θα στρίψω εγώ ένα καλό να τα ακούσουμε καλύτερα. Να σου πω, οι υπηρεσίες πληροφορούν γενικά όλο τον κόσμο αν είναι κάποιος στοχοποιημένος από... Βρεάει στο διάλογο που θες να βάλεις τον εαυτό σου, δηλαδή τον υπουργό. Το ίδιο είστε εσύ και υπουργός να ενημερώσετε από την ΕΕΠ. Δηλαδή, συγγνώμη, μια ερώτηση πήρα να κάνω. Real FM δεν είσαι? Ναι, δεν κατάλαβα, τι θες τώρα. Άρε μου στο διάλογο, γίναμε όλοι. Να σου πω, ρώτα κανένα ταξιτζή που ξέρει, ρε. Πού είδες και παλικάρια ξαφνικά. Α, εσύ τι είσαι από τα δύο? Both. Το παλικάρι είναι σχετικό πάντα.